Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 3 marca, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. IMGW przedłuża ostrzeżenie o niskich temperaturach. Szymon Sajnok został mistrzem świata w kolarstwie torowym w konkurencji Omnium. W Stanach Zjednoczonych trwają polonijne obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przedłuża ostrzeżenie o kilkunastostopniowym mrozie nocą. Dotyczy ono Polski Centralnej, Wschodniej oraz województwa dolnośląskiego. W województwie warmińsko-mazurskim i podlaskim ostrzeżenie obowiązuje do poniedziałku do godziny 9. Tam temperatura nocą może sięgnąć od minus 13 do minus 16 stopni. Z kolei w lubelskim, łódzkim, mazowieckim, świętokrzyskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim instytut wydał ostrzeżenie do jutra do godziny 10. Na południu Mazowsza i województwa lubelskiego termometry mogą pokazać nawet minus 19 stopni. Straż Pożarna apeluje, aby zwracać uwagę na osoby zagrożone wychłodzeniem, zwłaszcza ludzi bezdomnych i starszych. Pomoc dla nich można uzyskać dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub 997. Strażacy przypominają też, że wchodzenie na zamarznięte stawy i rzeki może być śmiertelnie niebezpieczne. Dwa dni temu w Wiśle w Krakowie utonął 37-letni mężczyzna, pod którym załamał się lód. Kilka godzin później w stawie koło Słupska zginęła 8-letnia dziewczynka. Apele strażaków i tragiczne wypadki nie do wszystkich jednak przemawiają. Po skutych lodem rzekach, jeziorach i stawach wciąż spacerują ludzie, a wędkarze łowią ryby. Więcej na ten temat Bartłomiej Masiarz. Wędkarze łowiący ryby na zamarzniętym stawie w podtarnowskich Dwudniakach przekonują, że wiedzą, co robią. Przy brzegu sprawdzamy, teraz jest 15 cm, także śmiało. Nurek z Tarnowskiej Straży Pożarnej, Tomasz Opiło, przyznaje, że teoretycznie lód o grubości od 15 do 20 cm powinien być bezpieczny. Ale jak podkreśla, każde wejście na lód jest śmiertelnie niebezpieczne. Może się zaraz okazać, że ktoś zrobił przerębel. Idziemy pewni, że lód ma 20 cm, nagle się okazuje, że ma pod nogami 2 cm, wpadamy do wody. Tomasz Opiło podkreśla, że w takiej sytuacji trzeba przede wszystkim wezwać pomoc. Odradza też samodzielne próby ratowania takiej osoby. Jeżeli ktokolwiek by się zdecydował, to jest jego własne ryzyko. Należy się poruszać po tym lodzie w pozycji leżącej. Mamy ze sobą jakiś patyk, jakiś sznurek, który podajemy tej osobie. Nie możemy jej podać własnej ręki, bo jak podamy jej własną rękę, to ta osoba z pewnością nas wciągnie pod ten lód. Najbardziej niebezpieczne jest wchodzenie na skutę lodem rzeki, bo nurty sprawiają, że lód jest bardziej kruchy i cieńszy. Zmieniamy temat. Szymon Sajnok zdobył złoty medal w Omnium, czyli wieloboju podczas Mistrzostw Świata w kolarstwie torowym w holenderskim Apeldoorn. To największy sukces w karierze 20-letniego zawodnika, a przypomnijmy, że to nie jedyna świetna wiadomość dla polskich kibiców. Adam Kszczot został dziś halowym mistrzem świata w biegu na 800 metrów. To pierwsze trofeum polskich lekkoatletów wywalczone w Birmingham. 28-letni Kszczot skompletował w ten sposób wszystkie kolory medali tej imprezy. Brązowy miał w 2010 roku, a srebrny 4 lata później. W dorobku ma też 3 złota halowych mistrzostw Europy. Ponadto wywalczył 2 tytuły wicemistrza globu. Na koniec przenosimy się do Stanów Zjednoczonych. Bieg tropem wilczym był głównym akcentem obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Chicago. Obchody są organizowane w weekend w Chicago i w Nowym Jorku przez miejscową Polonię, a więcej na ten temat w korespondencji Piotra Orłowskiego. Bieg tropem wilczym odbył się w jednym z miejskich parków w Chicago. Uczestniczyło w nim kilkaset osób. Jestem dumny, że jestem Polakiem. Arkadiusz Cimoch z chicagowskiego koła Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, organizator biegu, mówi, że coraz więcej ludzi zaczyna utożsamiać się z postaciami bohaterów, żołnierzy wyklętych i szukać w nich nowych wzorców. Jest to etos, który należy rozpowszechniać, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Wśród uczestników była grupa uczniów z polonijnych szkół. W biegu wziął udział także konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki. Pamięć o żołnierzach wyklętych tutaj w Chicago trwa. Kiedy w Polsce na ten temat nie mówiono, tutaj ta świadomość trwała. Bieg pamięci żołnierzy wyklętych tropem wilczym odbędzie się także jutro w Nowym Jorku. Na starcie staną przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, mecenas Anna Szeląg oraz profesorowie Krzysztof Szwagrzyk i Sławomir Cęckiewicz. Chicago, Piotr Orłowski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. W dzień zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północnym wschodzie i krańcach zachodnich okresami zachmurzenie duże i możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 6 stopni na północnym wschodzie do plus 2 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek.

paroma piosenkami w takich właśnie interesujących aranżacjach, wzbogaconych o smyczki, wzbogaconych o instrumenty dęte. Kayflay jeszcze wróci w tej audycji, ale przyznam się, że głowa, serce, baza dziś będzie o wiele bardziej jeszcze przebojowa, ponieważ pójdziemy śladami producenta super przebojów. Tym producentem jest Greg Kurstin. I nawet ci z Państwa, którzy nie słuchają na co dzień Adele, czy Sia, czy Kylie Minogue, mogli natrafić na produkcję Grega Kurstina na ostatnim albumie Becca. To był Beck i piosenka Fix Me z albumu Colors, album produkowany przez Grega Kurstina. Ta piosenka bardzo często brzmi, rozbrzmiewa w moim domu, a to z racji takiej, że towarzyszy jej teledysk. Wiem, że jesteśmy w radio, a nie w telewizji, ale ten teledysk posiada absolutnie wszystko, co jest konieczne do tego, by teledysk był dobry. Mianowicie są tam dwa pudle olbrzymie, jedno absolutnie prześliczne azjatyckie dziecko i po prostu bardzo polecam, jak już audycja się skończy, żebyście Państwo zapoznali się z tym klipem. Ale dalej o Gregu Kurstinie. Posłuchajmy coś, co dla Grega Kurstina jest projektem bardziej autorskim niż jego zwykła praca nad piosenkami, nad cudzymi piosenkami. To jest skład, który nosi nazwę The Bird and the Bee, czyli Greg Kurstin i Inara George zawiązali taką współpracę w okolicach roku 2005. To będzie utwór z płyty o wiele nowszej, to będzie płyta z 2015 roku, Recreational Love, a piosenka nosi tytuł Young and Dumb. You were so young, young and dumb. You were the baddest. tallest, the biggest, the bestest, burned out one. You filled a bill, you kept it fun, but there was always something coming up that you couldn't outrun. You were wrecking, a wrecking, a wrecking, wrecking ball. We always knew you'd hit the wall. Wrecking, a wrecking, a wrecking, wrecking ball. We always knew you would fall down. My mother said, very next one, you are not dead. My mama said, very next one, then you are not dead. You once were hot and we were cold. All the trash you'd leave behind would just burn into gold. You were a fire out of control, but nothing stays that pretty when it's over. So wrecking, a wrecking, a wrecking, wrecking ball. We always knew you'd hit the wall. Wrecking, a wrecking, a wrecking, wrecking ball. We always knew you would fall down. My mother said, very next one, you are not dead. My mama said, Bird and the Bee, czyli Inara George i Greg Kirsten. Utwór Young and Dumb zdobył moje serce nie jednym, a być może dwoma ukłonami w stronę Davida Bowie, bo zarówno My Mama Said, Ashes to Ashes, ale też wydaje mi się, że swoisty pastisz sola fortepianowego, jakie mógłby popełnić Mike Garson, który współpracował z Davidem Bowie na tylu płytach. Nie wiem, może to moja wyobraźnia, ale tak mi się właśnie wydaje. Kiedy przedstawiamy pracę konkretnego producenta, ja zawsze najbardziej się cieszę na to, na śledzenie tych odcisków palców, jakie zostawia na piosenkach bardzo różnych wykonawców. I tutaj wydaje mi się, że te odciski palców są widoczne, pomimo tego, że następny utwór produkował więcej niż jedna osoba, ale między innymi właśnie Greg Kirsten. To będzie utwór z płyty Kendricka Lamara. Płyta nosi tytuł Damn, utwór nosi tytuł Love. Damn. Love last. Damn. All of us. Give me a run for my money. There was nobody, no one to help run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. Just love me. I wanna be with you. I wanna be with. I wanna be with you. I wanna be with. I wanna be with you. If I'm in my mind at work, would you still love me? Keep it 100, I'd rather you trust me than to love me. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Hey, I got something, hold up. We gon' function, hey, no assumption. Feeling like Tyson with it. Knock it out twice, I'm with it. Only for the night, I'm kidding. Only for life, yeah, only for life, yeah. Only for life, let's get it. Hit that shoulder lean, I know what's coming over me. Backstroke oversee, I know what you need. Already on 10, all money come in. All feeling go out, this feeling don't drought. This party won't end. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. Living lovely. Just love me. I wanna be with you. I wanna be with. I wanna be with you. I wanna be with. I wanna be with you. Just love me. I'm on the way. We ain't got no time to waste. Popping your gum on the way. And mine away. I don't want pressure you none. I want your blessing today. Oh, by the way, open the door, by the way. Tell you that I'm on the way. I'm on the way. I know connection is vague. Pick up the phone for me, babe. Damn it, we jamming. That had a two for your nanny. Curving your hip from your mammy. Remember Gardena, I took the studio camera. I know Taco be mad at me. I had to do it. I want your body, your music. I bought the big one to prove it. Look what you made. Told you that I'm on the way. I'm like an exit away. Yep. If I didn't ride blade on curve, would you still? If I'm in my mind at work, would you still? Love me. Keep it 100, I'd rather you trust me than to. Love me. Keep it a whole 100, don't got you, I got nothing. I run for my money. There is nobody, no one that'll run me. So give me a run for my money. Sipping bubbly, feeling lovely. Living lovely. Taki oto piękny moment z płyty Kendricka Lamara. Gościnnie wystąpił tu Zachary. Jeśli mówimy o produkcjach Greka Christina, oczywiście mogą się Państwo spodziewać, że zabrzmi Hello Adele. Nie zabrzmi Hello Adele, nie będziemy puszczać tej piosenki. Wszyscy już ją znamy, ale kolejnym utworem, który być może być kojarzonym z tym producentem super przebojów, jest oczywiście Chandelier Sea. Tę piosenkę musiałam przynieść, ponieważ ją bardzo lubię, ale specjalnie dla Państwa przyniosłam ją w nieco innej wersji. To będzie, ona będzie trochę bardziej oszczędna. Party girl, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, I push it down. See, I'm the one for a good time, call phones blowing up. I ring up my doorbell, I feel the love. Feel the love. One, two, three, one, two, three, dream. One, two, three, one, two, three, dream. One, two, three, one, two, three, dream. Throw 'em back till I lose count. I'm gonna swim from the chandelier, from the chandelier. Gone, don't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Wonder God won't open my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight. Sun is up. I'm a mess, gotta get out now. Gotta run from this. Here comes the shame, here comes the shame. Ooh. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, three. So I'm back till I lose count. Until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. Help me, I'm holding on for dear life. Oh, look down over my eyes. Keep my glass full until morning light. Cause I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Cause I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. Oh, I'm just holding on for tonight. On for tonight. On for tonight. Sia i Chandelier, piosenka w przepięknej wersji, przepiękna piosenka w przepięknej wersji, wyłącznie z fortepianem. No cóż, nie zawsze takie potraktowanie przeboju działa. Ostatnio na przykład wszyscy zewsząd zachęcali mnie do posłuchania nowej wersji, właśnie takiej bardzo oszczędnej, delikatnej utworu Aha, Take On Me. No i niestety jest to, pomimo tego, że śliczne, jest to wielkie rozczarowanie. Nie ma w tej wersji absolutnie nic z tego, co było fajne w oryginale. Oddalamy się w tej chwili od Grega Christina i jego przebojowych podopiecznych. Wracamy do Kay Flay i nowej wersji jej albumu Everywhere, Everywhere is Somewhere. To będzie ta wersja z dęciakami i smyczkami, a piosenka nosi tytuł Giver. Brother yelling out, a feather nothing then fell out, and I don't know if I can take the hit. I let a stranger in my bed, I pretended you were him, cause I needed to feel wanted. I'm a giver. I'm learning to live. I'm trying to be better. I'm learning to give. But I don't know if I'm a giver. Every day's another shot, but all I do is fuck it up. Screaming cause I got it too good to cry. I put the medicine inside my head. Apologize for all the things I said. Girl, it takes guts just to survive. I gotta find another way. a giver. I got so much soul in my body, but no one keeping me honest. And whole days turning to holes in my mind. I got high hopes, lots of potential. I'm high broke, searching for symbols, and I will not let go of what is mine. Got so much soul in my body, but no one keeping me honest. And whole days turning to holes in my mind. I got high hopes, lots of potential. I'm high broke, searching for symbols, and I will not let go of what is mine. I'm learning to live. I'm trying to be better. Kay Flay i Giver, Seattle Sessions. Skoro już jesteśmy w towarzystwie kwartetu smyczkowego i innych akustycznych instrumentów, to jest właściwy moment, aby zagrać coś z najnowszej współpracy Amandy Palmer i Jerecka Bischoffa. Tribute to Dolores, dwupiosenkowy album. Album internetowy, można wspomnieć, poświęcony zmarłej wokalistce The Cranberries. To będzie piosenka No Need to Argue. There's no need to argue anymore. I gave all I could, but it left me so sore. And the thing that makes me mad is the one thing. There's no need to argue. days of the open hand, they will not be the last. Look around now, these are the days of the bears and the choosers. This is the year of the hungry man, whose place is in the best. Hand in hand with ignorance and the gentleman. Najpierw usłyszeliśmy Amandę Palmer i Jereka Bischoffa, No Need to Argue, w hołdzie Dolores O'Riordan. A teraz oczywiście George Michael i Praying for Time, wersja remasterowana z remasterowanej płyty Listen Without Prejudice, Volume 1. Nie wiem jak Państwu, ale mnie bardzo brakuje oryginalnej okładki. Kiedy patrzę na to wydawnictwo, na początku wydawało mi się, że nie mogę znaleźć po prostu tej płyty na półce. Okazuje się, że ma po prostu zupełnie inną okładkę. Jest to twarz George'a Michaela, a nie wiem, wydaje mi się, że tak nietypowa i oryginalna okładka, jaką miało oryginalne Listen Without Prejudice, nie należy chować takiej okładki. No ale cóż, teraz popełnię coś bardzo, bardzo niewłaściwego. Myślę, że oberwie mi się za to, ale muszę to zrobić. Zawsze marzyłam o tym, żeby po piosence w wykonaniu George'a Michaela wyemitować coś w wykonaniu tego właśnie artysty, po to, żeby Państwo usłyszeli te dwa głosy, jeden po drugim. Kenny Loggins. In my life, I've been wondering why. Still, somehow, I believe we'd always survive. Now, I'm not so sure you're waiting to hear one good reason to try. But what more can I say? What's left to provide? You think that maybe it's over, only if you want it to be. Are you gonna wait for a sign, your miracle? Stand up and fight. This is it. Make no mistake where you are. To był Kenny Loggins, This Is It, płyty Keep the Fire, rok 79. Jak się Państwu podobało takie zestawienie George'a Michaela i Kenny'ego Logginsa? Można pisać na przykład na taki adres mailowy głowa, serce, baza, @polskieradio.pl. Postaram się więcej takich straszliwych mezaliansów tutaj nie emitować, ale warto było. Zaczęliśmy jednym wielkim kreatorem przebojów, może tak, kreatorem muzyki tanecznej, a skończymy innym wielkim kreatorem muzyki tanecznej, zupełnie różnym od Grega Christina. Ta końcówka będzie poświęcona Matthew Herbertowi. Zacznijmy od albumu Scale. To będzie utwór Something Isn't Right. I don't buy the said you hit the nail and not the head. Try to chain me to the floor. Took the handle from the door. Won't you let me in? Yeah, start by admitting that something isn't right. Something Isn't Right z albumu Scale. Teraz inne wydanie Matthew Herberta, tym razem jako Matthew Herbert Big Band. Miałam olbrzymią przyjemność usłyszeć ten projekt na żywo i oczywiście szczególnie z największymi emocjami wspominam występ wokalistki, która udzieliła swojego głosu temu projektowi, czyli Eski Mtungwazi. Eska Mtungwazi była bohaterką dla mnie tego albumu i tego koncertu. Album nosił oczywiście tytuł There's Me and There's You, a ta piosenka nosi tytuł Pontificate. You have the powers to get your rhythms in my brain. You have so much to go for game. You have the filling space to amplify your and two funerals for free. We count your blessings now. Matthew Herbert, Pink Band i piosenka Pontificate. Już zbliżamy się do końca audycji. Zostaniemy przy Matthew Herbercie i wrócimy do albumu Scale. Będzie jeszcze jeden utwór z tej płyty. Będzie nosił tytuł Down. A ja się z Państwem pożegnam i zaproszę na przyszły tydzień, kiedy prawdopodobnie zostaniemy zaatakowani w równej mierze przez Beatlesów, jak i przez kosmitów. Może być dość ciekawie. A tę audycję przygotowały Aleksandra Baszum, Iwanka Kunewa. Dobrej nocy.